بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كيفان ترى شرنا ستة mwezi wa Shawwal mwaka 1439 katika darsa ya risala na waqidu al-islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala tulitangulia kuzungumzia utangulizi kuonyesha umuhimu wa kujifunza tauhid na uwajibu wa kujifunza tauhid na kadhalika kuonyesha umuhimu wa kujifunza vinavyotangua tauhid na Uislamu wa Muislamu na leo biidhnillahi ta'ala moja kwa moja tutaanza na an-naqidhul awwal kitanguo cha kwanza katika vitanguo vya Uislamu qala al-imam al-mujaddid rahimahullah ta'ala al-awwal ash-shirku fi ibadatillahi wahdahu la sharika la kitanguo cha kwanza ni shirki katika ibada ibada ambazo anastahili kupelekewa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hana mshirika na yeye kwa hii ibada kampelekea si kuwa Allah subhanahu wa ta'ala takuwa umeshirikisha قال والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ندليل كو الشرك كتك في تنقوه في الإسلام قولياك الله سبحانه وتعالى لبسيما إن الله لا يغفر أن يشرك به حقيقة Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya ushirikina. Kwa hivyo hamsamehe yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ama madhambi ambayo ni chini ya shirk, basi huenda akamsamehe anayemtaka. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار حكي كيولي أنا يمشركيش الله سبحانه وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة الله أمم حرمشي بيبو نيكيواني حرام كوني بيبوني ومأواه النار ومكازي yake ni motoni wal qiyadu billah wama lidhalimina min ansar na madhalim hawatapata wenye kuwanusuru madhalim hawatapata wenye kuwanusuru na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na madhalim wanaokusudiwa hapa ni washirikina سباب الشرك نظلم كبوة كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم نظلم كبوة أنا وجي ظلوم أمجى نفسياك نايو قوله الأول الشرك في عبادة الله إلى آخر كلامه رحمه الله بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشرك Tuona hapa kuwa muandishi rahimahullah ameanza na kuizungumzia shirk. Limadha? Lianna shirka a'zamu dhunubi ala al-iqlaq. Kwa sababu ushirikina ndiyo dhambi kubwa kabisa. Ala al-iqlaq, bimaana hakuna dhambi kubwa zaidi ya shirk. Haythu innahu dhambu al-wahid alladhi nafa Allah subhanahu wa ta'ala maghfiratahu. Ndiyo dhambi ya pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha na kukataa kumsamehe anayefanya dhambi kama hii na kufanayo. Kama annahu yuhbitu al-a'mal as-salihata jami'an. Kama vile shirki pia uharibu amali njema zote alizozifanya mja, isikubaliwe hata moja. ويوجب لصاحبه الخلود في النار عياذا بالله. الشرك اكبر واجبيشا يلي انا يفanya kukaa milele ndani ya moto wa jahannam wal iyad billah. كويس دليل الذي المصنف رحمه الله miongoni mwa adilla alizozitaja. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Na dalili nyingine aliyotaja kwa liqaulihi ta'ala kadhalika, katika adilla ambazo kuzitaja, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha aabudiwe yeye asishirikishwe na chochote. Akaanza katika maamrisho na tauhid kuonyesha uzito wa tauhid, na akaanza katika makatazo kukataza kutokana na shirka kwa sababu ya uzito wa dhambi za ushirikina. Wa qawlu huwa liqawlihi kadhalika subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Kama mianza al-musannif rahimahullah na hili jambo la shirk ambalo mitume wote walipokwenda kulingania watu wao walianza kuwaonya kutokamana na ushirikina. Kadhalika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Misikiti ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi usiombe pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yoyote yule. Wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah ومن لقيه يشرك به دخل النار. رواه مسلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمع مسكيا متوم صلى الله عليه وسلم سمع من لقي الله كي كتانا ملواك لا يشرك به شيئا هل يكوى هم شركيشي نتشوتك إلى dakhala aljanna, huyu ataingia peponi maadamu ni mtu wa tauhid. Wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar, maana yakutana na mola wake akiwa amemshirikisha, basi huyu ataingia motoni wal iyadhu billah. Huyu ataingia motoni wal iyadhu billah. Kwa hizi dalili na nyinginezo مصنف رحمه الله أكانزنا ذنبي أو كتنغو شكم شركيشا الله سبحانه وتعالى. والشرك لغة يطلق على معاني Shirk katika lugha kuna maana nyingi utaja, minha an-nasibu wash-sharik, yani mshirika na mtu aliye na sehemu katika jambo. Hii ni shirk katika lugha. Wash-shirku yanqasimu ila qismain, na shirk imegawanyika vigawanyo viwili. Al-awwal ash-shirku al-akbar, kuna shirki kubwa. Wa thani ash-shirku al-asghar, na ya pili ni shirki ndogo. Al-awwal ash-shirku al-akbar wa urifa bi ta'arif, wanawavyoni wametaja ta'arif nyingi za hii shirki kubwa. Ahsanuha annahu taswiyatu ghayri Allah billah fima huwa min khasaisi Allah. Hai taarifu fupi ambayo imekusanya mengi ndani yake. Taswiyatu ghayri Allah billah ni kumsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fima huwa min khasaisi Allah, katika lile jambo ambalo lamkhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qala Allah ta'ala, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kufar washirikina watakapokuwa motoni, ndani ya moto wa Jahannam, katika maneno ya majuto watakaokuwa kiyasema ni tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, wallahi hakika sisi tulikuwa katika upotofu wa wazi wazi. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, tulipowasawazisheni nyinyi na Mola wa walimwengu wote. Al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno mazuri katika kueleza ash-shirku al-akbar. Anasema, qala rahimahullah katika kitabu chake al-Qawl as-Sadid sharh kitab at-tawhid, fa inna hadd ash-shirk al-akbar, mipaka ta'rif ash-shirk al-akbar wa tafsirahu alladhi yajma'u anwa'ahu wa afradahu, na tafsiri ya shirki ambayo yakusanya aina zake na yakusanya shirki zote ndani yake. An yasrifa al-abdu naw'an min afrad al-ibadati lighayri Allah, ni pale mja anapopeleka aina katika aina hizi za ibada, hata kama ni moja, kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. فكل اعتقاد او قول او عمل, عندما يقول سيما كلا اعتقاد اما متمش اما فتند ثبت انه مأمور به من الشارع, اذ يثبتك وذم يمرشوا نا الله سبحانه وتعالى, fasarfuhu lillahi wahdahu tawhidun wa imanun wa ikhlas, jambo hilo kumpelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiyo tawhid na ndiyo iman na ndiyo ikhlas. Wasarfuhu lighayrihi shirkun wa kufrun, na kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala chochote katika hizi ibada ni shirki na ni kufru. Kisha akasema rahimahullah, fa'alayka bihadha adh-dhabitu lish-shirki al-akbar alladhi la yashuddu anhu shay'un, nakuhusia ushikamane na dhabit hi, yani ta'rif hi ya shirki kubwa, ambayo hakuna yoyote katika aina ya shirki inayotoka nje. Katika dalili za kuwa shirki maana yake ni kumsawazisha asiyekuwa Allah na Allah katika jambo linalomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون kisha wale waliokufuru ni wenye kumsawazisha mola wao na viumbe wake bimaana annahum yusawuna bihi ghaira amsawazisha mola wao na wengineo waqala ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun qala ibn abbas radiyallahu anhuma al andad ash-shirku كما رواه ابن أبي حاتم بسند حسن أنداد نوى الشريكة كوهيني الشرك الأكبر الثاني الشرك الأصغر كيغواني تشابيدي الشرك ندوغو وعرف بتعاريف كذلك الشرك ندوغو إمي ليزوى تعاريف مبالي مبالي أحسنها كتك تعريف اليوم زور زيدي يا الشرك اللوغو ما كان وسيلة وذريعة للشرك الأكبر نكيلا أمباتشو ننجيا إنو بلكيا كتك الشرك كبوة من الأفعال والأقوال والاعتقادات كتك فيتندو نما تمشي نيتكادي وجاء تسميته في النص شركا نيكايتوا كتك نص كون الشرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر لكن هيك فيكيا كتك شرك كبوة huenda ikaja nas ikaita shirk au kadhalika kufur kwa mfano sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr je waislamu wawili wakipigana moja kwa moja tutoka katika uislamu la pamoja na kuwa nas imekuja ikaita nini ni kufur lakini haijafika katika hadhi ya kufur akbar kwa ushahidi wa aya wa in taifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wakaitu hawa waumini na wamepigana al-imam as-sa'di rahimahullah pia ana taarif nzuri katika al-qawl as-sadid nasema حد الشرك الأصغر هو لتعريف الشرك الأصغر النيني قال كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر كلا نجيا عم بايو ختميوا كتك كن فيكش يمتكن الشرك كبوة من الإرادات كتك نيا يعني اتكادي والأقوال لما تمشي والأفعال نفتندو التي لم تبلغ رتبة العبادة أمبازو هذه أقوال أو اتكادي أو فتندو هذه يفيك كتك رتبة عبادة كيفيك كتك عبادة ستكون مسألة من جنة تكون موجة وموجة نشرك أكبر والدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وقال صلى الله عليه وسلم كيل النشواغو بيانيني زيدي نشرك نروغو قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله وصحابة كموليزا وقال صلى الله عليه وسلم نشرك نروغو نئيبه يا رسول الله قال الرياء قسيما نكجيو نيشا الرياء kuna masala hapa muhimu ambayo napendelea tuyaguse hukumu ashirk al-akbar hukumu ya shirki kubwa tukizungumzia hukumu yake katika hii dunia, tathbutu lahu ahkamu al-kuffari fi dunya. Shirk akbar yathubutu kwake ahkam za makafiri katika hii dunia, min imtina'i al-munakaha, hakuna kuoana na Waislamu, wa hurmati adh-dhabaihi ada ahli al-kitab, ni haramu kula vichinjo vya washirikina isipokuwa ahli al-kitab min al-yahudi wa nasara, inqita' at-tawaruth, hawarithiani baina ya mu'min na mushrik, wa hil al-istirqaq bin-nisbati lil-harb, ikiwa ni mushrik anayepiga vita Uislamu katika vita atakuwa mtumwa akitekwa, wa adam as-salati alayhi wa qabrihi fi maqabir al-muslimin, na kutoswaliwa anapokufa na kuzikwa pamoja na Waislamu, kwa hivyo haswaliwi wala hazikwi pamoja na Waislamu, wa ghairi dhalika min ahkami ad-dunya al-kathira, na kuna ahkam nyinginezo za kidunia nyingi ambazo wamezitaja wanaovioni katika vitabu kwa dalili za Qur'an na Sunna. Kwa hii ni hukumu inaofungamana na mambo ya kidunia, na kuna al-ahkam al-ukhrawiyya, ahkam za akhira kesho. Ya kwanza, fa inna Allah harrama al-jannata ala kulli kafir wa mushrik, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha pepo kwa kila kafiri, kila mushrik. Wa ma'wahu an-nar khalidan fiha abada, makazi yake itakuwa ni motoni, wal iyadhu billah, atakaa humo milele. Wala tanaluhum shafa'atu shafi'in, na washirikina haiwapati wao kesho akhira shafa'a ya wenye kuomba shafa'a. Wakati watu wataombewa shafa'a, pengine aliye na makosa astahiki kwenda motoni akasamehewa kwa shafa'a, washirikina hawasamehewi. Wala yadkhuluna tahta hukmi al-mashi'ati al-ilahiyya al-muta'alliqati bil-maghfira, wala hawaingii katika hukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala inaofungamana na mashi'a, yani akitaka atamuingiza peponi au akitaka atamuingiza motoni kwa kadri ya dhambi yake kisha amrejeshe motoni. Katika hii hukmu yeye haingii, bali yeye moja kwa moja yenda wapi? Motoni, na hatoki milele ndani ya moto wa Jahannam wal iyadhu billah, ila ghairi dhalika. Wa amma ash-shirku al-asghar fayufariqu al-akbar fi jami'i ma madha, ama tukizungumzia shirki ndogo utafautiana na shirki kubwa katika yote hayo tuliyotaja. Aada al-mas'alati al-akhira, isipokuwa hii mas'ala ya mwisho tuliyotaja tuliposema wala yadkhuluna tahta hukmi al-mashi'ati al-ilahiyya al-muta'alliqa bil-maghfira. Kwa hiyo mas'ala hapa, hal yadkhul ash-shirku al-asghar tahta al-mashi'a, je shirki ndogo yaangukia tahta al-mashi'a, bimaana mje yuko katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka atamsamehe au atamwadhibu kwa kadri ya dhambi yake kisha amrejeshe peponi. Hapa kuna kauli mbili za wanaovyuoni, alqaulu al-awwal anna ash-shirka al-asghar laysa dakhilan tahta al-mashi'a. Kauli ya kwanza wasema kuwa shirki ndogo haiingii katika mashia. Fa innal insan idha mata alayhi la budda an yu'adhab. Hii kauli wasema kuwa mja akifa na dhambi ya shirki ndogo lazima ataadhibiwa. Walaysa ka kabair adh-dhunub, wala sio katika kama vile madhambi makubwa huenda akasamewa. Na hapa tupata faida kuwa shirki ndogo ni kubwa zaidi kuliko kabair adh-dhunub kama zina, sariqa na nyinginezo katika dhambi kubwa, al-iyadhu billah. Hawa wakaenda kuwa lazima adhibiwe, ingawa hawasemi kuwa atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam, la, lakini wasema lazima adhibiwe kwa ile dhambi yake ya shirkun asghar, kisha ndio aingie wapi? Peponi. Kwa hivyo hayuko tahta al-mashia. Nafikiri liko wazi. Qala bi hadha al-qawl al-Sheikh Abdul Rahman bin Hassan صاحب فتح المجيد والشيخ عبد الله أبا بطين والصديق حسن خان ومال إليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين وهاونا وفيونا تلوتاجة ومكونا كقول يقوى شرك روغو هيكو تحت المشيئة بمعنى لزيم أتاذبيوك وقدري إلى شرك روغو لفاني kisha ndio aende peponi, wala hawajamaanisha kuwa atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam kwa shirki ndogo. Na wao wakatoa dalili, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, na hii dalili wakasema ndani yake ingia shirku al-akbar wa shirk al-asghar. Sababu sema shirk imetajwa shirk mutlaqan, yaingia ndani yake shirki ndogo na shirki kubwa, zote mbili zaingia. Alqawlu thani inna shirka al-asghar dakhilun tahta al-mashi'a. Qawli ya pili umekwenda kuwa shirki ndogo iko chini ya al-mashi'a, matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kakabair dhunub, kama ilivyo madhambi makubwa. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamsamehe bila ya kumuadhibu, na pia akitaka atamuadhibu kwa kadri ya dhambi yake kisha muingize peponi. Wa huwa qawlu au wa huwa dhahiru qawli ibn Qayyim rahimahullah wa shaykh au wa shaykh Abdul Rahman As-Saudi rahimahumullah ta'ala. Hii ndio dhahiri ya qawli ibn Qayyim na Sheikh Abdul Rahman As-Saudi rahimahumullah. Na wao wakatoa dalili hii, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Qalu walladhi la yaghfiruhu Allah ash-shirku al-akbar, dhambi ambayo Allah haisamehi ni shirki kubwa. Wa ma duna dhalika yadkhulu fihi ash-shirku al-asghar wa yaghfiru ma duna dhalika. Sema hapa ingia pe shirk asghar. Na pia katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, almuradu bihi ash-shirku al-akbar. Hapa kinachokusudiwa ni shirki kubwa, bidalili qawli Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Hapa yasema la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk, na sisi tunajua kuwa shirki ndogo haiharibu amali zote, bali yaharibu amali ile ambayo ndani yake imeingia shirk, shirk asghar. Kama kwa mfano mtu akaswali katika ile swala akaswali kumuonyesha mtu kwa yeye waswali, je, itamaanisha zaka zake, haji yake aliyofanya, somu zake zote sharibika kwa ajili ya hivyo? La. Basi kadhalika hizi aya nyingine za kusudia shirk akbar. Ni jambo lajulikana bil ijma' anna al-amal la yahbutu ma'a shirk al-asghar. Na hii ni kwa ijma', watu wote wafahamu kuwa amali haziharibiki zote kwa shirk asghar, wa innama yahbutu ma'a shirk al-akbar, amali zaharibika na kupondoka kwa shirki kubwa. Wa kadhalika tahrimu al-janna inma yakunu khasan bi shirki al-akbar, kuharamishiwa mtu kuingia peponi ni hasa kwa shirki akbar. Wa hadha huwa al-qawl al-aqrab, hi qawl wallahu a'lam, ndio qawli ndio karibu zaidi. Lakini yajibu 'ala al-muslim an yakhafa 'ala nafsihi ash-shirk, ni wajibu juu ya Muislamu ajiogopee nafsi yake kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam khafa ala nafsihi shirk, na yeye ni mtume wa Allah, Imamul Hunafa, ajiogopea nafsi yake kutokana na shirki. Fa fi du'aihi qala wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ay ij'alni fi janib wa ibadatal asnam fi janib, niweke ubavu mmoja wa mbali na kuabudu masanamu kuweke ubavu mwingine wa mbali kabisa. Fasa'ala Allah al-bu'd 'ani ash-shirki wa wasa'ilihi, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amweke mbali na ushirikina na njia zinazopelekea watu katika shirki. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu 'alaykum ash-shirku al-asghar. Kwa hivyo alikuwa akituogopea sana zaidi mtume sallallahu alayhi wasallam shirki ndogo. Fa min tamami at-tauhid an yakhafa al-muslimu 'ala nafsihi ash-shirk, katika kutimia kwa tauhidi ya mja ni kuwa ajiogopee nafsi yake kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna da'iman wa abadan mu'alliqan qalbahu billahi 'azza wa jalla, daima awe moyo wake ameufunganisha na Allah 'azza wa jalla. Wapi na namna leo watu wanavyoishi, utamkuta muislamu hajasoma tauhid wala habari na tauhid hani, wala haisomi shirki wala habari na shirki hani. Huyu ni zaidi kutumbukia katika mitego ya sheitani ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa hamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala na haki zake, na afahamu mitego ya sheitani anayotumia katika kuwatumbukiza wanadamu katika shirki. Kama huyu mara moja aweza kuteleza akaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, haswa hii shirki ndogo, watu wengi sana watumbukia ndani yake bila ya kujijua, wengi sana. Nasallallahu alaihi wa afiatu wassalam. Haswa katika huu ulimwengu wa sasa ambao kuna infilati hali ya juu, haswa katika masala ya taswir. Kwa mfano masala ya taswir watu wayachukulia ni sahali, lakini wengi katika watu wametumbukia katika ria kwa kupitia masala ya taswir. Ndio pale utaona maduati wamegeuka kama ni wanatamthilia, na ukawakuta wafanye vituko vya ajabu ajabu kwa ajili ya mambo ya taswir. Ni hatari sana, atakikana muislamu ajiogope nafsi yake kutokamana na jambo hilo. Wallahu musta'an. Auluhu wa minhu adh-dhabhu li ghayri Allah, hayo tutakuja kuyasoma insha Allah katika kikao cha kesho insha Allah. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.